cały Lewil. To plaga na szybach, na pewno nie chyba. Ty spływaj jak ryba, jak się boisz i grybasz ten hardcore. Czy warto grać taką kartą w życiu? Malować, drapać w ukryciu jawnie. Ja się tak bawię, choć nie tak dawniej. Pacę już prawie i choć w obawie na oskarżonych ławie, se przypominam, 9 godzina albo 8, akcja na autobusach. Daję susa nogę, jak szybko mogę, a oni w pogoni za nami sprawcami z kamieniami. Później przystanek, wieczór nie poranek, flagi i tagi na szybach pisane. Chwila później zamęt, oko w oko z chamem, jednym i drugim chamy napakowane. I dzida, co to mi da, nie będzie ze mną bida, ale za to była później, jak ktoś nas wydał. 17 szyba, nie bardzo szczęśliwa, kiedy przybywa z sądu zawiadomienie, lecz co niejedno mienie składa się na mą reputację. Hardkorowe akcje, plaga z krza, 2001 wakacje. Tak. Chłopakami na przypał. Bombują przystanki autobusowych postojów. Jeszcze nie zapomniałem tych wszystkich akcji, z bezczeszczenie przystanków dla własnych racji. Kamienie w rękę, lecz to nie dla profanacji. Człowieku, sprawdź nas na jakiejś okupacji. Kilka razy było jak na animacji. Źle się zaczęło, wszystko dobrze się skończyło. Następne akcje tak jakoś się żyło i tak żyje się nadal. Może wybite szyby to przesada, to nam nie przeszkadza, bo jak się przygadzam, widzę wydrapane szyby, to powracam myślami do tych hardkorów, które były wtedy z nami, z flagą, z flagowiczami, tymi słowami właśnie razem zawsze raźniej. Kto to zobaczy, padnie. Mówię tu o MZK dokładnie, wydrapane bardzo ładnie, więc czemu się dużo, może przesadnie podchodzę do tej sprawy. To dla flagi, dla akcji i dla zabawy. 2001 to sport bawy. Dla zabawy, z obawą lub bez obawy, każdy nocny wypad w imieniu dobrej sprawy. Udany na szybach, tagami zaznaczany, a w głowie zbiór akcji ciągle powiększany. Niezapomniany luty 2001, wspólna akcja z chłopakami nie po raz pierwszy. Bez problemów i żadnych komplikacji, kamienie w dłoni, lecz bez żadnej dewastacji. Wszystko to robimy dla własnej satysfakcji, adrenaliny i wspólnych atrakcji. Bo to 2001 wakacje, 4-4 plaga z szat, hardkorowe akcje. Tylko życie chwilą taki temat preferuje. Hardcore plaga to mnie też podbudowuje. Wiele takich akcji już nawet w podstawówce. Tamte pierwsze farby zelą po klasówce. Tamten pierwszy smak gdzieś z tyłu na polanie. Tamten pierwszy kamień to jest to niezapomniane. Następnego dnia lutego daty nie pamiętam. Wypad z plagą i to nie są żadne święta. Jakiś miesiąc później przychodzi też wyzwanie. Jadę z bratem i to nie jest przesłuchanie. Siadam na krzesełku i dookoła lukam. Taka fajna sztuka spisuje mnie w nadrukach. Czy w mowie? Nie, to czysty przypadek. Z chłopakami hardcore, czysto na zajawę. Mam jeszcze do tego jedną małą sprawę. Ej mała, palisz może trawę? Chłopaki mają zajawkę na hardkorowe akcje, szkoły i w wakacje, takie za wspólnotę, za nację. Młodzieńcze wariacje, racje, szczeniackie sprawcie. Od pyszka kurdupla po prawie dojrzałą twarzce. Kumpla zawiesz na miejscu odwagi, grupę podpis ze społeczeństwa dopisz. Kamień szuru, buru, szyba, gładka była, trochę ludu, ale nie przerywasz. Oni rzekł, giganty, więc cisza. Tu mi się boi spekulacji, że młodzieniaszek może im tym kamieniem wpierdolić. Jest takich jak Cizela, weź się teraz wszystkie policz. Obawa, że polis, a potem upada spora. Zajawka chora na hardcora, dobra każda pora, dawka adrenaliny spora. I przeciwko restrykcjom dla nas listowa jest konsekwencji z podjętą decyzją. Dla nas już to tradycją działalności ujawnianie. Ławka klatka, siana gładka, może być przystanek. Artykuł w gazetach, nikt i w nas. Czy rzecz to dziwna, że ja was plaga MC za te HC akcje podziwiam. Wszyscy specjaliści, na końcu nie jest czyści, to buduje, a nie niszy, z prawem wyścig. Hace, hace, hace, hace, tak jak te hace. MZK, kamieniem po szybie, spadaj stąd w szybie, jak nie chcesz być w rybie. Adrenaliny, nadjeżdżają gliny, w kębie brakuje śliny. Wszędzie tak wam spierdolimy. Hardcore plaga, polska produkcja, szyby destrukcja. Lecz nie dla nas, bo dla nas to jest hardkorowa akcja. 100% sercowa wibracja, na komendzie siedzę, życie oczyma mi przemija. Co zrobiłem? Po głowie kila, tajniak mnie ściga. Nie mam żadnych szans, niebieskie światło miga. Dziś nie jestem miga, słyszę jak babka od przedmiot się nie miga. W mym sercu radość, wypuści mnie. Znów jestem gość, gdy sobie pomyślę, aż mięknie mi gość.